เป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ความเป็นผู้ประเสริฐเราวัดกันที่ไหนอยู่ที่เครื่องแบบอยู่ที่จารีตประเพณีหรืออยู่ที่ความเชื่อถือสืบทอดต่อๆกันมาหรืออยู่ที่การประพฤติปฏิบัติและมีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าผู้นี้เป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นผู้ประเสริฐขอเชิญท่านหาคำตอบจากการแสดงธรรมเรื่องสัจจะของสมณะพราหมณ์โดยพ่อท่านโพธิรักษ์ณพุทธสถานสันติอโศกได้ณบัดนี้ค่ะ อาตมาก็จะอ่านพระไตรปิฎกให้ฟังนี่นะนี่บทนี้พระไตรปิฎกนี่ของเสถียรพงศ์วรรณปกเป็นผู้แปลเชียวนะแปลมาจากพระบาลีไม่อ่านละพระบาลีนะอาตมาไม่อ่านพระบาลีอ่านเป็นแปลเป็นภาษาไทยแล้วบทนี้ได้ความว่าถึงจะแต่งกายแบบใดๆก็ตามถ้าใจสงบระงับควบคุมตัวได้มั่นคงบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนคนอื่นจะเรียกเขาว่าพราหมณ์สมณะหรือภิกษุก็ได้ใครไม่เรียกก็จะเรียกนะนั่นเป็นบทหนึ่งนะในพระไตรปิฎกทีนี้อาตมาก็จะขออธิบายถึงเรื่องคำว่าสมณะบ้างคำว่าพราหมณ์บ้างสู่ฟังบทอีกบทหนึ่งจากพระธรรมบทที่ว่างี้ไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะนอกศาสนานี้ไม่มีสังขารที่เที่ยงแท้ไม่มีความหวั่นไหวสำหรับพระพุทธทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ทำเมื่อไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะในศาสนานี้ไม่มีสังขารที่เที่ยงแท้ไม่มีความหวั่นไหวสำหรับพระพุทธทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่รอยเท้าในอากาศไม่มีนะความหวั่นไหวสำหรับพระพุทธทั้งหลายก็ไม่มีสังขารไม่เที่ยงแท้หรือไม่มีสังขารที่เที่ยงแท้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นในศาสนานี้ไม่มีไม่มีสมณะนอกศาสนานี้ในศาสนานี้มีแต่สมณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสมณะได้อธิบายมาได้อ่านให้ฟังมาแล้วแต่ต้นเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ชื่อว่าสมณะก็คือผู้อย่างนั้นแหละแม้ถึงจะแต่งกายแบบใดๆก็ตามถ้าใจสงบระงับควบคุมตัวได้มั่นคงบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนคนอื่นจะเรียกเขาว่าพราหมณ์สมณะหรือภิกษุก็ได้เพราะฉะนั้นสมณะหรือว่าพราหมณ์ก็ตามที่ในที่เรียกมาแต่ตนนั้นหรือจะภิกษุด้วยก็ได้ก็เรียกว่าในศาสนานี้ผู้ที่เป็นสมณะจึงได้รับคำจำกัดความว่าผู้ที่จะได้ชื่อว่าสมณะนั้นจะต้องเป็นผู้ที่อย่างนี้แหละแม้จะแต่งกายถึงจะแต่งกายแบบใดๆจิตต้องสงบระงับคำว่าสมณะจึงแปลว่าผู้สงบระงับผู้ควบคุมตัวได้ผู้มั่นคงผู้บริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่คือคุณลักษณะจะแปลโดยอัดว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์หรือภิกษุทีนี้ก็ฟังสมณะในข้ออื่นอีกบ้างนะคนไร้ศีลวัตรพูดเท็จไม่นับว่าเป็นสมณะโดยเหตุเพียงมีศีรษะโล้นเขามีแต่ความอยากและความโลภจักเป็นสมณะได้อย่างไรผู้ใดสงบระงับบาปน้อยใหญ่ได้ทั้งหมดเพราะสงบระงับบาปได้เขาจึงชื่อว่าสมณะนี่คือคำว่าสมณะจากธรรมบทเลยเอาคำตรงๆไม่ต้องไปหมายความไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปแปลเอามาจากธรรมบทแล้วเอาทีนี้ฟังพราหมณ์บ้างสมณะรู้แล้วนะอย่างสำคัญก็คือเป็นผู้สงบระงับนะสมณะคือผู้สงบระงับผู้ที่มั่นคงผู้ที่ไม่หวั่นไหวนะผู้ที่บริสุทธิ์สะอาดนั่นแหละ ผู้บำเพ็ญฌานปราศจากกิเลสอยู่คนเดียวหมดกิเลสที่จะพึงทำหมดอาสวะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราเรียกว่าพราหมณ์เพราะฉะนั้นคำว่าพราหมณ์นี่เป็นอย่างนั้นพระอาทิตย์สว่างกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืนนักรบสง่างามเมื่อสวมเกราะเตรียมรบพราหมณ์สง่างามเมื่อเข้าฌานแต่พระพุทธเจ้าสง่างามงามทั้งกลางวันและกลางคืนผู้ที่ชื่อว่าพราหมณ์เพราะละบาปได้ชื่อว่าสมณะเพราะมีจัญญาสงบชื่อว่าบรรพชิตเพราะละมนทินได้ไม่ควรรังแกพราหมณ์และพราหมณ์ก็ไม่ควรแสดงความโกรธตอบระวังนะคนที่รังแกพราหมณ์เป็นคนหน้าตำหนิแต่พราหมณ์ผู้โกรธตอบคนที่มีปฏิภาณรู้แล้วหน้าตำหนิกว่าระวังไม่มีอะไรจะดีสำหรับพราหมณ์เท่ากับหักห้ามใจจากปิยารมหมายคำว่าอารมณ์ที่ตนรักตนชอบเมื่อใดเขาไม่เบียดเบียนคนอื่นเมื่อนั้นความทุกข์ก็สงบผู้ใดไม่มีความชั่วทางทวารกายวาจาใจสำรวมระวังทั้งสามทวารผู้นั้นเราเรียกว่าพราหมณ์อันในหมวดพราหมณ์นี่ยังจะมีอีกเยอะแยะเลยนะมากมายเพราะเรื่องพราหมณ์นี่หมายถึงเป็นพระอรหันต์ได้ซ้ำหมายถึงสภาพที่สูงสุดอะไรตัวใดซ้ำผู้ที่ตัดชนะเชือกเรียกว่าความโกรธเชือกหนังเรียกว่าตัณหาเชือกปานเรียกว่าความเห็นผิดพร้อมทั้งอนุสัยกิเลสถอนลิ่มสลักเรียกว่าอวิชชารู้แจ้งอริยสัจแล้วเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ใดไม่โกรธทนต่อการด่าและการลงโทษจองจำแหมนี่เหมาะกับเหมาะเลยนะผู้ใดไม่โกรธทนต่อการด่าและการลงโทษจองจำมีขันติเป็นกำลังทัพผู้นั้นเราเรียกว่าพราหมณ์เหมาะพิสูจน์คำว่าพราหมณ์ไม่ได้ผู้ใดไม่มักโกรธทรงศีลละพดหมดกิเลสฝึกฝนตนมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นครั้งสุดท้ายคือใครใครพระอรหันต์นี่พระอรหันต์หมายถึงพราหมณ์หมายถึงพระอรหันต์ปานฉะนั้นทีเดียวหรือลักษณะพวกนี้ก็บอกว่าเยอะผู้ใดไม่ติดในกามเหมือนหยาดน้ำไม่ติดใบบัวและเมล็ดผักกาดไม่ติดปลายเข็มผู้นั้นเราเรียกว่าพราหมณ์มีอีกเยอะแยะนะคำว่าพราหมณ์นี่มีหมวดตั้งมากตั้งมาเนี่ยเอาละเราได้รู้แล้วคุณลักษณะของความเป็นพราหมณ์มีอะไรต่ออะไรบ้างก็อาตมาก็อ่านสู่ฟังเพื่อจะได้สบายใจขณะนี้เราเป็นสมณะพราหมณ์โดยรูปสมบูรณ์แล้วนะยังเหลือแต่นามแค่เนี้ยยังเหลือแต่นามเพราะฉะนั้นในนามมาทำเราจะทำตนอย่างไรดังที่ได้อ่านสู่ฟังแล้วว่าคำว่าสมณะก็ดีผู้สงบระงับลำงับคำว่าพราหมณ์ก็ดีท่านก็หมายถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นทีเดียวนะคำว่าสมณะพราหมณ์เพราะฉะนั้นสมบูรณ์สอดคล้องกันทั้งคำว่าสมณะคำว่าพราหมณ์มันเป็นไปเองนะเราไม่ได้ตำแหน่งรับได้ตำแหน่งได้ชื่อได้เสียงโดยเป็นสมณะพราหมณ์ไปเลยเนี่ยแม่อะไรเงี้ยต้องมาเรียกสมณะซะแล้วถ้าเด็กเต็มก็สมณพราหมณ์สันตติโตสมณพราหมณ์ติขวิโรอะไรเงี้ยหลายคนติดบัญญัติว่าโอ้ไม่ได้เรียกพระเสียดายตอนนี้ยังเสียดายอยู่ไหมไม่เสียดายแล้วแล้วติดหลังก็มาแย่งเอาคำว่าสมณพราหมณ์ไปอีกอะฮะอาตมานี่หมดแล้วนะเขาไม่เรียกสมณะซะโดยซ้ำเขาเรียกชื่อเฉยๆเลยเดี๋ยวนี้ขึ้นหน้ากระดานหนังสือพิมพ์เนี่ยนอกจากไม่ใช่เรียกชื่อเฉยๆว่าโพธิรักแล้วยังแถมเรียกนายรักด้วยนะนายรักรักพงเลยนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนามนั้นสำคัญชะไหนนั่นความจริงก็คือของสภาพความจริงความดีงามไม่ใช่ชื่อค ความดีงามไม่ใช่นามเรียกความดีงามที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นคือกายวจีมโนกายวจีมโนที่ยังไม่ดีเราต้องสังวรสำรวมอบรมฝึกฝนเมื่อเราได้มาอบรมฝึกฝนจริงๆเราเรียนทฤษฎีเราเรียนปริยัติเรียนความหมายเรียนภาษาคำพูดหรือว่าความหมายที่อธิบายให้เราเข้าใจได้จนเราเห็นดีเห็นชอบจนเราเห็นว่ามันเหมาะควรนะที่เราจะเอามาอบรมตนมาประพฤติปฏิบัติและเราก็ตั้งประพฤติปฏิบัติให้แก่ตนเองตั้งแต่ว่าขนาดนี้เราทำได้ถ้าขนาดนี้มากไปหนักไปยากแก่ตัวเราเองเกินไปเราก็พักไว้ก่อนเอาแค่ที่เราพอทำได้ที่เราจะแบ่งรับมาทำกับตนเองนั้นก็แบ่งรับโดยประมาณน้อยไปมันก็เสียเวลานานมันก็ย่อยๆแย่ๆมากไปเราก็ทำไม่หวัดไม่ไหวเพราะฉะนั้นการประมาณเนี่ยทุกคนจึงเรียกว่าต้องประมาณให้มัชฌิมานี่เป็นขั้นแรกของคำว่ามัชฌิมานะซึ่งก็อธิบายกันมามากมายแล้วทุกคนก็เข้าใจใครๆก็เข้าใจความหมายในมัชฌิมาแบบนี้นะซึ่งเขาเอามาย้อนแย้งกับอาตมาอยู่เรื่อยว่านี่เคร่งเกินไปรู้ได้ยังไงก็อาตมาประมาณมัชฌิมาของตนเองอะอาตมาเองอาตมากินมื้อเดียวนี่เขาก็บอกว่าเคร่งไปคุณนะที่เคร่งไปอาตมามันสบายสบายอะหรืออาตมาเอามาปฏิบัติแรกๆใหม่ๆมันอาจจะเคร่งเป็นหน่อยแต่ก็พอได้สู้ได้จนกระทั่งมันไม่ต้องสู้แล้วปฏิบัติไปแล้วมันก็สบายอยู่ตัวลงตัวเรียบร้อยมันแสนที่จะกว่ามัชฌิมามัชฌิมาตัวที่เป็นทั้งศีลและธรรมที่เราเอาสมาทานมาปฏิบัติเนี่ยพอปฏิบัติไปแล้วมันก็เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงความลงตัวความเป็นไปได้ขัดเกลากิเลสจนกระทั่งรู้จักจะอยู่กับสภาพที่เราตามปฏิบัติตามที่หลักการหรือศีลหรือที่เราสมาทานจะเรียกว่าตบะจะเรียกว่าพรตจะเรียกว่าวัดวัตระนี่ก็ตามสิ่งที่เราเอามาพึงปฏิบัติตามความหมายขอบเขตของความหมายแต่ละเรื่องเอามาปฏิบัติประพฤติแล้วมันทำให้เราเองนี่เห็นดีเจริญดีและก็เกิดการขัดเกลากิเลสโดยเฉพาะเกิดขัดเกลากิเลสเป็นอธิจิตเป็นอธิปัญญาเป็นวิมุตติเราทำไปจริงจริงจริงจริงเนี่ยถ้าเราทำเกิดไม่บกพร่องทำแล้วก็ขัดเกลากิเลสได้จริงๆนั่นแหละเรียกว่าพ้นศีลและพัตตปรามาสพ้นศีลพ้นภาคปฏิบัติเรียกว่าพรตหรือวัดเนี่ยการปฏิบัติตามหลักศีลเนี่ยไม่สักแต่ว่าทำตามจารีตประเพณีหรือไม่สักแต่ว่ารูปๆคลำๆเล่น